निकला खाक खजाना मिल गया, ढूंढने निकला खाक खजाना मिल गया। अल्लाह मालिक मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया। ढूंढने निकला खाक खजाना मिल गया, ढूंढने निकला खाक खजाना मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया। ये तो कुरान पाक की बात करता है और ये गीता का ज्ञान भी तो देता है। गुरुबाणी का सूर इसमें नजर आता है, माँ मरियम का नूर इसमें नजर आता है। तमाम मजहबों का तराना मिल गया, तमाम मजहबों का तराना मिल गया। अल्लाह वाले मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया। कभी ये पीर लागे कभी महावीर लागे, कभी पैगंबर लागे कभी दिगंबर लागे, कभी ये बुद्ध लागे कभी ये सिद्ध लागे, कभी ये संत लागे कभी महंत लागे। सारी दुनिया का मालिक मिल गया, सारी दुनिया का मालिक मिल गया। हे मालिक मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया। इसका दिल दरिया से भी ज्यादा गहरा है, नजर इसकी धरती आसमां का दायरा है। इसका मन निर्मल ज्ञान की बहती गंगा है, इसकी दया से सब चंगा ही चंगा है। इंसान भेष में फरिश्ता मिल गया, इंसान भेष में फरिश्ता मिल गया। ऐ मेरे मौला मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया। ढूंढने निकला खाक खजाना मिल गया, ढूंढने निकला खाक खजाना मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया, मुझे मेरा पीर मिल गया, फकीर मिल गया। या अल्लाह।